Activity pas lentiki saking gemesku, kowe banggan orang aku. Nganti teri ciku ki keju, nganti tingi pliwek kuku. Ngonce ipa kartimu kuwi kowe kayonjur kebeju. Activity pas lentiki saking.